ati el gahani imereden erab shamba galasson lihibi ma osherenu yerem nifnaulik samahi etikuli shavi etikuli zugenahi ahavati kishlomo etulami אל תלכי שיער זהב בשבילים זרים לפסוע אבי ונשם יחדיו כוס חדבה לגמוע נפלאו לי כסמאי התקעו לי שבי התנגלו לי זוג עיניי אהבתי כשלמה את שולמי tamadi elgani imeredet erab shamba galakhson lihibi ve osherenu yerab niflauli kesamahi etikuli shavi etikuli zugenahi ahavati kishlomo etulami אל תפיסי ארזהב בשבילים זרים לפסוע אבי ונשם יחדיו כוס חדבה לגמוע נפלאו לי כסמאי התקעו לי שבי התקלו לי זוג עיניי אהבתי כשלמה את שולמי את שולמי